India hangja, magazinműsor az indiai hagyományról, vallásról és bölcseletről, művészetről, életmódról és társadalomról, és mindarról, amely világban az indiai kultúrához kapcsolódik. कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः Üdvözlöm Önöket! Bányai Géza vagyok, a mai India hangja szerkesztője. Gruber Zoli kezeli ma a technikát. Nem sokára reményeink szerint, hogy szokott, ismét be fog jelentkezni Indiából Leveles Zoltán, méghozzá most már írt egy e-mailt is, miszerint Vrindávanban van, ahol a Kartik hónapnak a sűrű eseményei zajlanak, és reméljük, hogy erről fog élő beszámolót adni. Utána pedig egy nagyon érdekes, újon megjelent könyvből, a Bhagavad Gita-nak egy új fordítása, ami tulajdonképpen nem is olyan új, de most jelent meg először, Baktai Ervinnek egy nagyon szép fordítása jelent meg. Ebből fogunk néhány részletet hallani, és 3:45-től pedig egy beszélgetést Tóth Gabriellával, aki kucsipudi táncosnő, és a jövő héten lesz előadása a Fonóban, és ezzel kapcsolatban az indiai táncról és néhány személyes vonatkozású dologról fogunk beszélgetni. Ezek lesznek tehát a mai témáink. Az India Hangja magazinban hallgassanak bennünket, és most, ameddig nem jelentkezik Levelő Zoltán, addig Bismalakkan játszik Senájon, ami egy tárogatóhoz hasonló hangszer az indiai klasszikus zenében. Nagyon fontos, Brindavani Sarang a darabnak a címe. Katulában az útszélén ülök egy ilyen teázószerűségben éppen, és most tudjuk megvásárolni ezeket a vízmelegítőket. Hát egy ilyen assamban milyen fürdőszobák vannak? Arra gondoltam, hogy ugye Indiában legalábbis, amikor ott jártam, akkor azért elég egyszerű felszerelés volt, bár őszintén szóval nagyon kielégítő volt. Igen, hát az az igazság, hogy ezek a szobák az assamban eléggé egyszerűek. Tehát, hogyha belépsz egy ilyen szobába, akkor hát az első benyomás az az, hogy azt veszed észre, hogy a fal az nem festve van, nem tapétázva van, hanem ilyen tehéntrágyás agyaggal van nagyon szépen lekenve, és ez nagyon hangulatos, rustikus lesz az épület. Most ezen kívül vannak bent ágyak, és az ágyon körülbelül egy ilyen 5-6 centis matrac. Mondjuk ezek ilyen jó nagy fa ágyak, jó masszív darabok, ugye? Igen, egész széles és masszív. Na most, tehát ez az 5-6 centis matrac, az egyfajta kellemes keménységet ad ennek az ágynak. Szoktak is néha panaszkodni rá, de igazából, ha megszokja az ember, akkor rájön, hogy sokkal jobbat lehet aludni keményebb ágyon, mint puhán. Na most hagyományosan az indiaiak azok azért úgy fürdenek, hogy egy ilyen kis küblivel, ami erre van rendszeresítve, magukra öntik a vizet egy kis tartályból, vagy egy oda rendelt vödörből. Akik megengedhetik ezt maguknak, azok így fürödnek, egyébként pedig lemennek a folyópartra, vagy pedig oda mennek a kúthoz, és egyszerűen magukra fröcskölik a vizet. Hát most itt éppen ma van a csaturmaszja, vagyis a négy zarándok hónapnak a vége, és azon belül is, hogy az utolsó, a kartik hónap, az a fő zarándok hónap. És hát most a reggeli séták alkalmával, minden reggel 6-tól 7-ig ugye sétálni szoktunk, ezt korábban megbeszéltük már. És a reggeli séta alkalmával most át szoktunk menni az utóbbi pár napban a Yamuna folyó túloldalára. Van egy ilyen ponton híd, 2 rupiát kell fizetni személyenként azért, hogy átkehess rajta. És hát azért építik fel ilyenkor a ponton hídat, mert a Yamuna víz az elfolyik ilyenkor már, az elsős évszaknak vége is, hát annyira kevés már a víz ilyenkor a folyóba, hogy fel tudják állítani a ponton hidat. Mert lényeg az, hogy... A gyalog nem lehetne átmenni? Tehát nem lehetne átgázolni a folyón? Hát, mert ugye a Yamunának eléggé elvitték a vízét mostán. Mondjuk Vrindavanról beszélünk, ugye bár közvetlen ilyenkor olyan jakigérő vagy valami ilyesmi, de nem így volt ez mindig természetesen, mert hát amióta Delhiben 14 millióan laknak, és hát lecsapolják gyakorlatilag a Yamuna folyónak a majdnem kétharmadát, azóta ilyen csekély. De azért még mindig elég nagy. Amit elkezdtem mondani végül is, hogy a Yamuna folyó túloldalán tett sétáink alkalmával gyönyörködhettünk kicsit távolabbról a hajnali napkelte előtti Vrindavanban, és hallgathattuk Vrindavannak a hangját. De hát az különféle assamokból kiszűrődő bajanok, zenék, imák, gédákat recitáló brámanáknak a hangjainak az egyvelege, és ez valami tényleg egy földön túli élmény, ahogyan ez összeszűrődik, és a Yamuna folyón áthatolva ott tényleg a ködbe ráadásul egy nagyon izgalmas hangulatot ad. Igen, nagyon jó. Ja, megrecsent a vonal valahogy. És a túloldalon hát zarándokok ezrei fürödtek a mai reggelem. Hát azért azt tudni kell, hogy lehet, hogy a hangomon is lehet érezni, hogy egy kicsit meg vagyok fázva. Itt ilyenkor már a hajnalok ilyen 9-10 fokosak. Uh-huh. És hát ebben a 9-10 fokban, ködben, a lehelet az rendesen látszódik, hát ezek a zarándokok, asszonyok, fiatalabbak, idősebbek egyaránt, és ott fürödnek a Jamunában, és hát ez nagyon hangulatos. De most ezt csak azért meséltem minden, mert ugye kérdezted a fürdési szokást. Igen. És hát nagyon sokan így fürödnek egyébként a zarándoklattól függetlenül is, hogy minden reggel kimennek a folyópartra, és akkor itt így kezdődik a napjuk, hogy megfürödnek a folyóban. Uh-huh. Aztán ugye van, aki a kútnál fröcsköli magára vizet, és aztán az igazán magasabb szintű luxus az pedig, ha már van az embernek saját fürdőszobája, és teleengedi hideg vízzel a vödröt, és akkor úgy legugol mellé, és ilyen bötyölkéből öntögeti magára a vizet. Most az, hogy valakinek úgy legyen fürdőszobája, hogy van bent boiler, és rendesen meleg víz folyik, és ráadásul fölülről a zuhanyzóból, az már tényleg inkább csak a városokban jellemző. Ami miatt mi most úgy döntöttünk, hogy beszerelünk meleg vizet. Gyakorlatilag az assamot azt 91-ben vásárolta a mesterem, az hány éve is van, 16-7 évvel ezelőtt. Igen. És hát mindez ideig csak hideg víz volt, és ez igazából a gyakorló szerzeteseket abszolút nem zavarta sohasem, és nem is zavarja, de mivel egyre gyakrabban fordul elő, hogy kultúrtörténeti tanulmányokat szervezünk, és jönnek ide mindenhonnan a világ minden részéről, ilyen csoportok, és különösen ilyenkor, például most jövő héten fog érkezni Bulgáriából egy csoport, ilyenkor már annyira hideg szokott lenni, hogy tényleg aki nincs hozzászokva, annak azért kellemetlen, és hát így most be fogunk szerelni melegvizet minden fürdőszobába. Egyébként hát, nagy változások van. Most ez a tél, ami most eljön, az mennyire lesz hideg? Te egész télen ott fogsz maradni? Vannak egyáltalán fűtőalkalmatosságok, vagy szükséges? Fűtőalkalmatosságok abszolút nincsenek, tehát kályhák nincsenek. Nagyon igazából az indiai ember az nagyon lemondott. Ez abból is látszódik, hogy hát nyáron ilyen 40-50 fokok vannak, mint ott tudjuk, és hát télen bizony leszaladhat a hőmérséklet 2-3 fokra is. És egyszerűen nem szerelnek be kályhát. Igaz, hogy itt a tél az nem olyan hosszú, tehát ez az időszak, amikor hajnalban le tud menni 2-3-4-5 fokra, ez csak egy hónapig tart, olyan december közepétől január közepéig, és akkor utána szép lassan emelkedik a hőmérséklet, de amikor ilyen nagy télek vannak, akkor is akkor is nappal olyan kellemes 20-24 fokban. Uh-huh. Tehát itt a tél azért az nem olyan megpróbáltatás, de ha arra gondolsz, hogy nagyon sok ember kimászik az utcán, és bizony abban a 2-3-4 fokban felébredni és végigaludni, azért az valóban egy kemény dolog. Úgyhogy ezért az jellemző, hogy ilyenkor ősztől tavaszig gyakorlatilag ebben a téli időszakban igazából egész India köhítsel. Hát különösen, akik kimászanak az utcán. Te, ott hallom, hogy Maturából most kezd a forgalom egy kicsit erősödni, hogy egy-két rövid leírást tudnál adni, hogy miféle járművek azok, amik ezt a hangzavart adják? Az előbb egy ilyen nagyon pöfögő valamit hallottunk például. Most éppen elment mellettem egy busz. Légy kedves megismételni a végét. Csak arra voltam kíváncsi, hogy miféle különös hangokat lehet hallani, mert az előbb például nagyon pöfögött valami. Igen, hát itt most az igazság, hogy az egyik kezemben teát fogok, a másikban pedig a mobiltelefonomat, és ott a teázó mellett pedig egy olyan féle étterem van, aminek a alapterülete, most már körülbelül megsatszolom neked, egy másfél méterszer másfél méter ez az étterem, és hát most éppen zöldségeket vagdalt egy illető, ezt lehetett hallani. Akkor az nem valami motor volt. Hát motorok is vannak, meg buszok is, biciklik is, és egyébként pedig sztrájk van. Na. Itt most Maturában, és megmondom mindjárt, hogy miért. A robbantások miatt volt most Laknaóban, meg Varanásziban, meg Fazira, hol is volt a harmadik, nem tudom, Farizabadban, meg nem tudom, hol. és nem tudom, nem ismerem a részleteket, csak tudom, hogy elég sok, relatív sok ember sajnos odaveszett, és hát itt most egész Matura tiltakozásának kifejezése jeléül bezárt. Uh-huh. Egy-két boltot eltekintve. Akkor tulajdonképpen ez most egy csöndes nap? Hát itt most igen, ez egy csöndes nap, itt most bezárt minden bolt, és ezért alig van forgalom az utcán. Értem. Na, de szerencsére azért a bojlereket meg tudjuk venni, mert találtunk egy boltot is, és vannak olyan emberek, akik azért kinyitottak a mai napon is. Azt mondom, hogy ne hagyjuk el úgy Maturát és a beszélgetésünket, hogy azért Maturának az igazi fő attrakciójáról azért két szót ne beszélje, hisz a Matura az legalább olyan híres, mint Vrindávan. Igen, Matura az, valóban a indiai fő szent helyek közül az egyik, hát talán a legfontosabb négyben is benne van, ha jól emlékszem. És nagyon sokak számára pedig a legfontosabb, hiszen 5000 évvel ezelőtt Krisna itt született Maturában, mégpedig egy nagyon érdekes körülmények között, egy börtönben. Mert volt egy zsarnok, aki a szüleit bezárta egy börtönbe, és mindenképpen meg szerette volna ölni Krisnát, amíg megszületett. Természetesen ez nem következhetett be, és kicsempészték őt valahogyan, édesapja kicsempészte, és így megmenekült Krisnát. Természetesen Krisnát sohasem lehet megölni, hiszen ő maga az Isten a hinduizmusban. És mégis ez a történet azt jelképezi, hogy az igazán nagy zsarnok, az igazán nagy materialista, az önző ember az igazából végül már Isten ellen fordul, és legszívesebben megölni Istent. Hát ez a fogalom, hogy Isten megölni, vagy Isten volt, de már meghalt, ez ismert Európában is. És azt hiszem, hogy az egész világon mindenütt, ahol van büszkeség, és ahol van kihasználás. Ezt a helyet, ahol Krisna megjelent, ezt meg is lehet még mai napig is nézni, ugye? Meg is lehet nézni. Mi rendszeresen el szoktunk itt látogatni. Nagyon sok zarándok ellátogat ide, tehát igazából azt hiszem, hogy a hinduk törekednek arra, hogy életükben legalább egyszer ellátogassanak Krisna születési helyére, úgyhogy nagy tömegek szoktak lenni, óriási óvintézkedés is egyben, amikor tehát a fényképezőgépet nem vihet be az ember, meg mobiltelefont, ilyesmit. De aztán, hogyha az ember végül a nagy tortúra mellett bejut abba a pincehelyiségbe, hiszen a börtön az egy palotának a pincehelyiségében volt, és ott leül és egy kicsit hallgatja a önfeledten éneklő asszonyokat, akkor úgy valamit megérezhet abból a hangulatból, amit a lelki gyakorlás jelent itt az itteni emberek számára. Kedves Zoli, köszönjük szépen. Mikor, illetve két hét múlva hol leszel, vagy mikor, azt sejtjük, hisz két hét múlva, igen? Igen, ígértem is a legutóbbi beszélgetésünk végén, hogy majd beszámolok arról, hogy hova fogok utazni. Holnap után fog indulni Maturából a vonatom Laknauba, éppen oda, ahol most volt a robbantás, és Laknau és Kampur városát fogom felkeresni, mert elő kell készítenem egy olyan munkát, amely során egy magyar ismerősömmel együtt biogáz üzemeket fogunk felkeresni és tanulmányozni, mert ez illető szeretne Magyarországon komolyabban foglalkozni ezzel a témával. Utána átmegyek Bombayba, ott fogom megvárni a magyar ismerősömet, aztán Pune városában, ami az asramokról is híres, de nem csak az asramokról, hanem a biogáz erőművekről is. Ott el fogunk tölteni néhány napot. Aztán átmegyünk Madrasba, ott egy-két napot fogunk eltölteni a környéken, és végül lemegyünk a déli csücsökre, Kanyakumáriba, ahol hát egyik leghíresebb hindu misszió, a Vivekananda missziója, bár a Vivekananda egy másik iskolát képvisel, nem a miénket, a személytelen iskolát képviseli. Vivekanandáiknak a missziója az több mint 2000 biogáz erőművet épített az elmúlt 5-6 évben, és ezért valami komolyabb nemzetközi díjat kapott. Elfelejtettem a díjnak a nevét. Lényeg, hogy beszéltem ezzel ennek az asramnak a vezetőjével, és fogadni fog bennünket, és Többek között képzelte el, hogy egy hotelre ráépítettek egy bioerőművet, ami azt jelenti, hogy a hotelnek a konyhai hulladékát feldolgozzák, tesznek hozzá még esetleg egy kis tehéntrágyát is, és ebből keletkező biogázt hasznosítják, és így a hotel teljesen önellátó. Fantasztikus. Ezt a helyet is felkeressük. Uh-huh. Végül aztán visszajövünk Vrindávonban néhány napra, utána a barátomtól elbúcsúzom, és utána pedig el fogok menni Furiba. Ugyanis képzeld el, hogy találtam ilyen 150 éves kéziratokat. Na. Ott voltam egy másfél hónappal ezelőtt, és megmutattam a mesteremnek, és sejtettem, kettőt vásároltam. Az egyiket azt egy nagyon kedves barátomnak vásároltam Magyarországra. Ő egy pécsi tanár, uh-huh. úgy hívják, hogy Gyurok János, és rendszeresen szoktunk indiai egyetemista csoportokat hozni Indiába együtt, és neki vásároltam. Hát a másikat pedig titokban magamnak szerettem volna megtartani, és volt egy érzésem, hogy megmutatom a mesteremnek, akkor az tudja, hogy el fogja kérni tőle, hát ez bejött ez az érzés. És nem csak, hogy elkérte tőlem, hanem azt mondta, hogy szeretne ebből vásárolni még amennyit csak lehetne, ugyanis hát a dél-amerikai assamjai, amiből hát körülbelül 200 darab van, mindegyik assamban szeretne tartani egy ilyen kéziratot. Hát ezek ilyen pálma levélre íródott kéziratok, kartolt technikával, uh-huh. tehát ilyen valamilyen hegyes fémtárgyal, hegyes fémtollal karcolják be a betűket, és aztán szénporral beszórják, és így... Tehát ez a sok ezer éves technika. Ez sok ezer éves technika, bár ezek a kéziratok természetesen ezért nem sok ezer évesek, mert a pálma levelek azért nem tudnak olyan sokáig fennmaradni, és hát nem is volt szükség olyan nagyon sok ezer évvel ezelőtt írott anyagra, hiszen akkor még rendelkeztek az emberek azzal az úgynevezett Shruti Dhar képességgel, ami azt jelenti, hogy első hallásra képesek voltak mindent megjegyezni a tanítványok. Hm. Na, hogy azért befejezzem a mondatomat, Puri után pedig vissza fogok jönni Vrindávanba, és eltöltök itt még két nagyon szép hetet, és utána pedig újabb ismerősöm fog érkezni Magyarországról, aki egy konferenciának az anyagát készíti össze már évek óta, és ez a konferencia Delhiben lesz. De erről a konferenciáról most még nem beszélek, csak annyit mondok róla, hogy a világon az első olyan konferencia, ami a pszichológia, mint tudományág és a spiritualitás találkozása, és hát a szakma és a spiritualitás legrangosabb képviselői lesznek jelen majd ezen a konferencián. Hát tulajdonképpen ennyit az elkövetkező egy hónapomról. Köszönjük szépen, Zoli. Két hét múlva hallunk téged ismét. Mindenkit szeretettel üdvözlök, akit ismerek, és két hét múlva beszélünk. Jó, köszönöm szépen, átadom a jó kívánságaidat. Magasztos szólt. A legmélyebb tudást, melyhez átélő megértés járul, feltárom most én előtted, mert te benned jó szándék él. S ha a titkot megértetted, minden bajtól megszabadultál. Ez a királyi, igaz tudás, valóban királyi titok, a legnagyobb megtisztító, nagy érdemek hordozója, mit csak szellemi látásra kitárult szem pillanthat meg. Nagyon könnyű élni véles, értéke elpusztíthatatlan. akikben a mély igazság iránt nem él a buzgó hit, azok nem érnek el engem, és az újraszületések sok halálnak alávetett körútjára térnek vissza. Ezt az egész nagy világot meg nem nyilvánult voltomban teljességgel láthatom én. Minden lény én bennem él csak, de én nem lakozom bennük. Sőt, igaz valóság szerint a lények sem élnek bennem, mert mindezt láss látó szemmel csak isteni jógám műve. Bár én hozom létre mindet, s létüket is én tartom fenn, valóm mégsem lakik bennük, nincsen ez hozzájuk kötve. Mint ahogyan a száguldó szél bármere is kalandozzon, bennmarad a légterében, abból soha ki nem léphet, úgy az élőlények szintén mindig én bennem maradnak, kívülem nem létezhetnek. A kalpa nagy korszakának, egy-egy brahmánapnak végén minden lények visszatérnek Prakritim sötét ölébe, majd az új kalpa hajnalban ismét kiárasztom őket. Élettel eltöltve ezt a természetet, mely a művem újra s újra, ismételten kivetítem a lényeknek mérhetetlen sokaságát. Tehetetlenül magukkal engednék ők a természet kiáradó erejének. Ám a tevékenység engem nem nyűgöz le kötelékekkel, mert semleges kívülálló viszem mindezt végkész, ó Arjuna. Jelenlétem közelsége hat a természetre, olyképp, hogy a mozgó s mozdulatlan alakzatok és a lények sokaságát létrehozzák. Csupán ez az oka annak, hogy a világ kerékgyanánt forog, s halad a rend útján. De a balgák, nem sejtítve felsőbbrendű létem titkát, hogy én minden élőlény és a mindenség ura vagyok, nem ismernek fel a földön, a emberi alakomban. Ám az ilyen vakok reménye, igyekvése és hívságos, tudásuk hiába való, értelmük is fogyatékos, önámító, megtévesztés rabjaiként valósággal rákszaszák és aszúrák természetében osztoznak. De akiknek nagy lelkében az isteni természet él, tudván tudva, hogy a lények egyedüli útforrása, és változatlan vagyok, szellemükkel nem fordulnak semmi más felé többé, és önátadó szeretettel hódolnak egyedül nékem. Mindig engem dicsőítenek, és szilárd eltökéléssel szerető önátadásban borulnak le én előttem, és ettől nem tántorodva csupán engem imádnak ők. Másuk igaz tudásukat, áldozatát hozva nékük, úgy hódolnak, hogy én bennem minden forma hordozóját, és mégiscsak az egyet látják. Mindentől különbözőnek, mégis sokszerűnek látnak. Thank you. Én vagyok e szent szertartás és az áldozatnak műve, én vagyok az ős szellemek részére áldozott étek. Én vagyok a gyógyító és varázs erejű fű szintén, én vagyok a hit igéje és az áldozat tárgya egyben. Én vagyok az oltár lángja és én vagyok az áldozat is. Én vagyok a világ atya, anyja és fenntartója. Én vagyok mindennek őse, én vagyok a megtisztító. Én vagyok az egyetlen tény, amelyet meg kell ismerni. Én vagyok az óm igéje, és én vagyok a három véda. Én vagyok a kapu, a cél, az úr és a gondviselő, és a tanú és a hajlék, menedék és igaz barát, az eredet születése és a végső feloldozás, az alapkő és a tárház és minden létesülésnek változatlan teremtő maga. Nap melegét én árasztom, én adom vagy tartom vissza az esőnek áldását is, bizony mondom, én vagyok a halhatatlanság és a halál, a lét és a nem lét, szintén csak én vagyok, lássad Arjuna. Mindent, amit teszel, mindent, amit elfogyasztasz, amit áldozatra szántál, vagy amit te adományként jótékonyan másnak juttatsz, minden fogadalmad, műved, olybá tekints, mintha nékem ajánlanád fel azt mindig. Bizony, akik bennem lelnek menedéket, derék Arjuna, még ha alantas létforma akadályozná is őket, mint a kalmárt, robot rabját vagy akár az asszony népet, mondom, még az ilyenek is elérik a legnagyobb célt. Hát akkor a szent bölcsember és a nemes hősi élek még inkább elérhet engem. Ezért, ha már eme múló örömtelen emberlétben, mit elérni mégsem könnyű, születtél meg, jeles hős, egész szívvel szeress engem. Te jelén velem egészen, légy a hívem, nékem áldoz. Szeretetben borulj elém. Bennem lássad végső célod, s valódat valomba vetítve elérsz engem, eljutsz hozzám. Tehát a Bhagavad Gita-nak isteni üzenete, annak is a 9. fejezete, királyi tudás és királyi titkok útja, Baktai Ervin fordításában. Kucsipudi táncos, ez a kucsipudi táncművészetnek talán az egyedüli magyar képviselője vagy, sőt, biztos, hogy az egyedüli, bár most már te tanítasz másokat is táncolásra, ugye? Igen, tanítok, már 5 éve tanítok, és van néhány elég ígéretes tanítvány is. Ami azt is jelenti, hogy a kucsipudi táncnak ezt a dramatikus megjelenését, ezt meg fogod tudni előutóbb mutatni a magyar... Hát ezt én még erről még azt gondolom, hogy ez nagyon gyerekcipőben jár itt Magyarországon, és ez természetesen indiai közreműködőkre is szükség lenne. Mert ez egy komoly színházi műfaj tulajdonképpen. Igen, ez teljesen komoly, és ezt, hát az az igazság, hogy élőzenei kíséret nélkül ezt nem is igazán lehet megvalósítani. Itthon, Magyarországon, ahogy én ezt így látom. Tehát mindenféleképpen szükség van az indiai kollégákra. Most ehhez képest azért te, mondjuk az a te speciálisan számodra készített zenével, egy új előadásra készülsz, amit jövő héten csütörtökön itt a Fonóban lehet majd megnézni. Igen, ez csütörtökön este 8 órakor lesz itt a Fonóban, egy szóló estem lesz, ahol a tradicionális szóló repertoárból lehet majd darabokat látni, illetve szóló formában a Bámákalápam táncdrámából részleteket, táncokat, rövid dialógust, telugu nyelvű dialógust, és énekeket, karnatikus délindiai énekeket. Te magad is énekelsz. Igen, énekelek. Ez egy, azt azért tudni kell, hogy a magyar ember a táncosoktól nem szokta meg, hogy énekeljen. Na jó, vannak ilyen rock zenekarok, meg pop zenekarok, az egy más dolog, de hát egészen más műfaj a klasszikus táncban, mondjuk a balettesek sose fakadnak dalra, mondjuk. Igen, a kucsipudi tánc drámából őrzi a szóló forma is ezt az eredetet, mármint a drámai eredetét a táncnak, tehát itt ez megmutatkozik abban, hogy szóló formában is elő tudunk adni dialógusokat, rövid dialógusokat és dalokat is. Egy kis hangulati bevezetésként a darabnak a bevezetéséből, az elejéből hallgassunk meg egy kicsit a zenéjéből. Gajanana Padmarkam Gajanana Maharnisham Anekadam Tam Bhaktanam Ekadam Upasmahe Upasmahe Ez a darabnak az invokáció, minden tánc darabod, azzal kezdődik, hogy... Hogy Agazsán a napadmárka, és Ambáporákú. Mit jelent ez? Ugye felajánlás, Ganapati, ezek isteni... Ganapati, az elefánt arcú Ganapati istenségnek egy felajánlás, illetve Ambá istennőnek, aki Bálá Tripura Szundari, a három világ gyönyörű szép istennője, és Kúcsipúdi falu védő szentje. Tudod őket azonosítani a más nevükkel is, hogy ezek telugu megnevezések? Igen, igen, de mondjuk Ambá, mindet a szanszkritban Ambá, ugyanúgy igen. Minden akik, táncelőadás velük kezdődik. És minden táncos akárhol van Indiában, ezzel a felajánlással kezdi igen, a táncot. Igen, tulajdonképpen ez az élő zenei kíséretnek a foházsa, tehát a zenészeknek és az énekesnek a foházsa, akár táncdrámai előadások, akár szóló formai előadások során ez mindig elhangzik. Most számomra ez azt is jelenti, hogy a tánc itt nagyon gyorsan túllép azon, hogy ez egy, hát hogy mondjam, ez egy művészeti előadás, ami mögött nyilvánvaló óriási művészi munka van, de ez tulajdonképpen egy spirituális kapcsolatnak a megteremtése. Tehát aki részt vesz ebben, az nem csupán azt látja, hogy valaki hát nagyon jól táncol, vagy nem tudom én, és akkor lehet ilyen megjegyzéseket tenni, hanem valami másba kapcsolódik bele, ami messze túlmutat a táncnak ezen a hát mondjuk kicsit lekicsinlően technikai oldalán. Igen. Tehát igen, a táncos is, az énekes is, és a zenészek is ilyenkor egy közvetítő csatorna, úgymond. Ezért ezeket a táncokat régen másképpen adták el, nem a fonóba adták elő, hanem hol? Hát szentélyekben, a kúcsipúdi táncrámákat eredetileg a falu szentélyében. Hát nem is úgy, mint manapság, hogy ilyen sátoros, hogy mondjam, ilyen színházat fölállítanak. Szabad és ég akkor, alatt, igen? Tehát a templom előtt fölállított színpadon, ami egyébként még a mai napig megvan ez a hagyománya. Kúcsipúdi faluban, ott évente rendeznek fesztivált, és akár ha nem csak Indiából, a világ minden tájáról jönnek kúcsipúdi művészek, és ez az egyik legnívósabb fesztivál. És ott még mindig ebben a formában ad elő mindenki. Akik énekeltek, ők kik voltak? Neked, ha jól tudom, személyes... Nekem kollégáim, igen, a kúcsipúdi faluból, illetve az énekes a DSV Shastri, ő az énektanárom, és a többiek is, mind a Védántan Vinkata Csalapati Ráó, aki a Nattuvangamot csinálja ezen a felvételen. Ami mit jelent? Kollégám. Tehát ő az, aki recitálja uh-huh. a Tehát, hogy tudjuk, a sok szó közül a Ráó, volt a neve a művésznek. Igen. Védántan Vinkata Csalapati Ráó. Ő ez a neve, ő az egyik legnagyobb, legismertebb kúcsipúdi művésznek a fia, a kúcsipúdi faluban. A Védántan Rattaja Sármának a fia, és a másik pedig az énekes, a D.S. Visástri. A tánc mellett ezek a zenészek hogy helyezkednek el? Mert egyszer-kétszer elég ritkán lehet Magyarországon ott látni, hogy indiai művészek el tudnak jönni. Még gondolom azért ez nem nagyon könnyű megszervezni. És ott láttam, hogy az énekes, mintha valamiképpen itt mondjuk határozottan énekel, de nagyon sokszor van egy személy, aki nem énekel, hanem úgy vezényel, igen, és különböző igen, hangokkal fölvezeti a dolgot. Ő a Nattuvanar, úgy igen. hívják, hogy Nattuvanar, vagy a kúcsipúdi művészetben ő a Sútradhára, tehát ha a táncdrámai előadásokat vezényel, akkor ő vezeti a zenekart is, illetve ő irányítja a játékot is, tehát a játékvezetője, ő a Sútradhára. De adott esetben ő maga énekel is? Ő nem énekel, hanem a ritmikus szótagokat recitálja, és ezt kis cintányérral kíséri, amit úgy hívnak, hogy tálász. Ez azért nagyon érdekes, mert látszólag ő csinál úgymond a legkevesebbet, tehát a másik tablázik, meg hegedül, meg hát meg pedig ő énekel, csinálja a legtöbbet, mert hogy ő vezeti az egész és játékot. És ő pedig csak mondja ezeket a rövid szótagból álló, igen. Nekünk ilyen aminélkül mantráknak a tánc nem, tűnik. Nem, igen. nem valósulna meg. És tulajdonképpen, amikor ő elmondja ezeket a szótagokat, akkor ez mit alapoz meg? Mit jelez tulajdonképpen a táncosnak, meg a zenésznek? Ezek a táncban benne vannak ritmikus szótagok, amiből a tánc fölépül, tehát a technikai része ezen alapul. Ezek mozdulatok, vagy a mozdulatoknak a ritmusa inkább? Erre épülnek a lépések. Tehát amikor tanuljuk, igen. akkor is ezeket mind meg kell tanulni. Te magad közben. Is ezeket tudod nyilván. Természetesen, meg a tanítványok is. Tehát mondjuk ezt... el tudsz mondani egy, nem tudom, hogy kell, egy lépéssort ezekkel a szavakkal? Igen, igen. Tehát ezt így. Mondj egyet. Mit mondjak? Lépést, vagy lépés kombináció? Mondjuk egy lépés kombináció. Mondjuk elmondok egy jatit, jó? Okay. Ami egy lépés kombináció, igen. tehát lépések sorozatából igen. áll. Mondjuk az első jati. Tallánkutom, takata dinginatom, tallánkutom, takata dinginatom, tallánkutom, tallánkutom, taka digi, takata dinginatom, taka digi, takata dinginatom, taka digi, jönu, ta dinginatom, tam. Ebből a taka, meg a digi, meg a tom egy-egy mozdulatot fejez ki? Igen, azt is lehet mondani, igen. Lesz ez így nagyon nehéz alapvetően nekünk, ugye most érzékeltetni, de... a karnatikus, tehát a igen. dél-indiai karnatikus zenéből ezek a szótagok, ezek ugyanonnan jönnek, tehát a mrüdangás, ahogy uh-huh. játszik a dobon, mrüdanga az a dél-indiai dob, igen. ő is ugyanezeket a szótagokat használja. Igen, itt nem tablán játszanak, hanem olyan dobon, aminek két feneke van, két oldalt van, tehát egy ilyen hengeres fából készül, vagy agyagból, itt inkább fából készül, ugye? Igen. És két oldalról ütik. Igen. Kézzel, vagy botokkal? Kézzel. Mert van olyan is, amit botokkal ütnek. Van olyan is, igen. De az nem ebben a nem, ez nem itt van. Uh-huh. Tehát itt a tradicionális dob az amrüdanga. Uh-huh. Az a tradicionális, ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ha évszázadokra vagy ezredekre mész vissza, akkor igen. ez a dob mennyi idős lehet? Olyan régi. Igen. Tabla meg a hasonló eszközök, azok már ilyen perzsa, meg ilyen újabb hatások, igen, ugye? Perzsa eredetűek. Tehát az észak-indiai zenénél ez nagyon erősen dominál. Igen, észak-indiai zenében a tabla és a szitár perzsa eredetű uh-huh. hangszerek. Na, térjünk vissza, mert tehát ez dél-indiai, úgynevezett karnatik zene. A fölvétel, ha jól tudom, és itt a hogy mondjam, csak rossz ízű kritikusok ellen mindjárt meg kell jegyeznünk, az teljesen személyre szabott. Mert egyszer valaki azt mondta, hogy hát milyen dolog, hogy egy a zene az hát konzervből megy. Tehát, mint hogyha az hinnék az emberek, hogy egy ilyen tánc előadás során te olyan zenét használsz, mint amit megveszel egy CD-t a boltba, és akkor arra komponálsz valamit. Igen, tehát valóban nem a boltban vásárolom, meg gondolom más kollégák sem. Biztos, igen. Bizonyára feltételezem. Tehát ezek egyedi koreográfiák, azt kell tudni mindenről a művészetről, hogy alapvetően itt ez más, mint a nyugat-európai táncművészet, mert itt éppen fordítva van a menete az előadásoknak. Tehát mivel eleve élőzenei kíséret van, ezért a zene megy a tánc után, és amikor arra kényszerülünk, mivel nincs élőzenei kíséret, hogy felvett zenét, stúdió felvételt használjunk, akkor ott azt nekünk magunknak kell elkészíteni stúdióban. Például ez az én stúdió felvételem, ez az én vezényletemmel zajlott le a stúdióban, mert ezek a zenészek nem kötelesek tudni az én saját egyéni koreográfiáimat. Ők tudják kívülről a tradicionális darabokat, de például azt, hogy melyik darabban mennyi ismétlés van, meg hol melyik strófát rakom be, vagy veszem ki, vagy ezt egyébként hogy adjátok egymást tudtára? Mennyire bonyolult ezt megbeszélni? Hát gyakorlást igényel előtte. Tehát a zenekarral előtte együtt van a zenekarral egy gyakorlás. Az mindenképpen szükséges ahhoz, hogy átbeszéljük, hogy ki hol mit változtat. De kottát nem használtam. Nem. Jegyzeteket azért így magunknak lejegyzeteljük. Tehát mondjuk, aki vezeti a zenekart, az már fejből tudja, vagy ti nektek vannak egyezményes jeleitek, hogy most mondjuk tegyük föl, nem tudom én egy részt, te most kétszer meg fogsz ismételni. Igen, ezt így meg tudjuk beszélni, ennek így semmi akadálya nincs. De például az én mesteremnek, a Svapna Szundari Rávónak elég bonyolultak a dzsatijai. Tehát ő egészen más dzsatikat használ, ami mondjuk más zenészek számára ismeretlen. És akkor ott olyankor ő akkor rögtön a felvétel előtt néhány nappal tudja meg, tehát azt azért valamennyire össze kell gyakorolni. Uh-huh. Tehát mindenképpen gyakorlást igényel. De hát, mivel itt professzionális művészekről van szó, ebben ezzel nincsen probléma. Csak azért mégis az vezeti az egész felvételt, akié lesz. Hát azért ez egy nagyon fontos dolog, tehát amit hallanak és látnak, az tulajdonképpen valójában valóban élő interpretáció, hisz a zenészekkel te ezt személyesen végigcsináltad. Igen. És ott táncoltál, miközben ők. Igen, a felvételen nyilván nem hallatszik, de stúdióban is úgy zajlott a felvétel, hogy ők a zenei kíséret jön utánam, a táncos után. És ha ott én azt elrontom, akkor kezdjük előről az egészet. Egyébként nehéz volt megcsinálni ezt a felvételt? Hát nekem életem egyik legjobb élménye volt. Tehát én nagyon, nagyon szeretek zenészekkel együtt dolgozni. És Indiában volt több élő zenei kísérettel előadásom. És nekem nagyon felemelő élmény, tehát én természetesen én is ezt preferálom, és ezt tartom a tradicionális előadás módnak, de amikor nincs erre mód, akkor tökéletesen meg vagyok elégedve a stúdió felvétellel, amiről tudom, hogy nagyszerű zenészekkel zajlott. Mindenesetre azért ez azt is jelenti, hogy a minőséget ez nem csökkenti. Egyáltalán nem csökkenti. Tehát ezt én azt gondolom, hogy el kell mondani, mert tényleg a tánc az attól még ugyanolyan szép. Amikor élő előadást csinálsz, vagy csinál valaki táncos más, mennyire, hogy mondjam, juthat hirtelen eszébe valami, vagy mi van, ha nem tudom én, valamit kifelejt, akkor a zenészek mit csinálnak? Ha élő zenék is. Igen. Tehát hogy? Meg tudod azt oldani, meg mondjuk egy, nem tudom elképzelni azt, hogy mondjuk a hatjuk tavában valaki egy jelenetben mondjuk még egyet akar ugrani, vagy nem tudom én, elfelejtett belépni, és akkor nem tudom én, csinál valamit. Tehát a zenekar nem fogja tudni követni. Nem szerint, hogy általul neki, tehát nem is látja. De hát a karmester bármit integethet, a zenészek a kottából fogják játszani, legfeljebb a ritmust tartják. Ezt hogy oldjátok meg? Hát van ilyen, igen. Előfordul, hogy ők is tévesztenek, és akkor olyankor figyelni kell. Te magad ez egy élő dolog. egy élő lépsz, és kommunikáció. Akkor ismételed, vagy? Akár, igen, ha valamit kifelejt, uh-huh. vagy például, ha többet csinál, uh-huh. akkor ott olyankor van benne, igen, improvizáció. Ez ennek a formának a nehézsége. De a másiknak is ugyanúgy, a felvedzenével is, annak is megvan a nehézsége, éppen így. Az improvizációban az elemek, azok ugyanúgy, hogy mondjam, tehát azok nem véletlenszerűek, hanem akkor azt tudod, hogy oda milyen elemet fogsz használni. Esetleg egy gyors kis komponálásként, hogy a stílusban az teljesen illeszkedjen, nem? Igen, hát ott hirtelen, spontán az ember olyankor nem tudja, de minden esetre úgy kell hatnia, hogy az olyan legyen, mintha az ott benne lenne. Mi a téma? A darabnak a témája. Melyik darabnak? Amit elő fogsz adni. Lesznek szólótáncok, egy Vishnu Prarthana, Dasavatara Gita, ezzel fogom megnyitni az előadást. Ezeket mondd el magyarul is, jó? A Dasavatara Gita, Vishnu Isten 10 inkarnációja, és általában ez egy nyitánya szokott lenni a kucsipudi előadásoknak. Egyébként ez egy nagyon látványos és nagyon, nagyon szép darab. Ez egy lirikus darab. Igen. Amit hozzá kell tenni, ne nézz ide, de nagyon jól csinálsz. Nekem nagyon tetszett, amikor láttam, mert szinte megelevenedik a 10 avatár a színpadon. Igen, tehát Vishnu 10 avatárája. Aztán lesz technikai darab, tehát tiszta tánc, Jatisvaram, ami a tánc esztétikai szépségeit mutatja be. Aztán Sabdam, ami egy dráma részlet, a Krishna Sabdam, valamint részletek a Bámákalápam táncdrámából, táncok, illetve telugu nyelvű dialógus a kollégával, a Mádavival, és ének is lesz benne. Azt a telugu nyelvű dialógust, azt telugu nyelven fogjátok folytatni, vagy magyarul és interpretáljuk. Nyelv. Igen. Interpretáljuk, és egyébként is most teszek majd egy kísérletet ez alatt, az előadás alatt arra, hogy magam próbálom interpretálni majd a darabokat. Az hogy lesz? Vagy titok? Kicsit én is úgy érzem ezt, hogy valahogyan jobban értővé kellene tenni már a közönséget, és kicsit kevésnek találom azt, hogy látnak előadásokat, klasszikus indiai előadásokat, és tényleg a felszínig tudnak eljutni az emberek. Tehát az, hogy nem értik igazán, nem jön át az esszenciája a dolognak, ezt én azért problémának látom. Tehát inkább az esztétikai oldalát tudják megragadni. Igen, megragadni, hogyha nincs interpretálva. Talán kevés az, hogy egy-két mondattal elmondani a magyar közönségnek, hogy most kérem szépen ez a 12 perces darab, ez erről fog szólni, és pont. És a jó interpretáció szerintem az nagyon fontos. Én nem tudom, hogy mennyire jól fogok interpretálni, tehát itt nem magamat akarom itt kiemelni ebből, minden esetre. Ezt megpróbálod a tánc közben valamiképpen jelezni, vagy előtte elmondod? Előtte megpróbálom interpretálni, legalábbis pontosítani, hogy amikor majd a táncban látják, akkor ott mit látnak. Tehát én ezt azért is találom fontosnak, mert abból kiindulva, hogy rengeteg több ezer előadást láttam már Indiában, ott a művészek általában nem szoktak interpretálni. Nagyon kevés hiszen az, aki... Hiszen a hallgató meg az hagyományosan értik, ismeri, igen, a történetet. Eleve benne vannak, ők beleszületnek abba, igen, a kultúrkörbe, ismerik a mitológiát, egyáltalán a nyelvi háttér is abszolút megvan. Tehát azért szanszkritul, még ha nem is teljesen ért mindenki, de bizonyos szavakat megértenek, kivesznek. Ha meg nem értik a nyelvet, mondjuk a tamil vagy a telugu, akkor meg értik a a történetet. Tehát tudják, hogy most akkor az, amikor éppen a Mahábháratából vagy a Rámajánából ez a történet, és akkor képbe vannak. Azt ez hozzá kell tennünk, hogy az indiaiak egyébként sokkal, de sokkal műveltebbek, mint az átlag európai. Igen, egy értő közönség. Igen. És ez persze félreértés ne esik, tehát itt nem arról van szó, hogy most itt a nyugati közönséget akarjuk itt ezzel kritikával illetni. Tehát természetes dolog, hogy nekik ezt nem kötelező tudni, de éppen ezért fontos a jó interpretáció szerintem. Egyébként egy kis kitérő, mielőtt belehallgatunk ebbe a táncdrámába néhány taktus erejéig, hogy te hogy látod azt, hogy ez az indiai kultúra, ez sokáig azért zárt kultúra volt. Az indián kívül nem nagyon terjed, bár a hatásai feltétlenül ott vannak a világ kultúrájában, de a küldöttei most mind nyugati emberek, tehát mint te is, és még sokan mások a táncban, a zenében, a spiritualitásban, a tanítványok, az indiai mestereknek a tanítványai, azok nyugatiak, és mint a nem is tudom, így szétrajzanak a világba, és ezt a kultúrát elviszik. Látsz te arra valami valószínűséget, hogy ez be fog épülni lassan a kultúránkban, és mi is érteni fogjuk? Mondjuk hát, 100 év múlva. Azt nem tudom, hogy mikor és mennyire fog beépülni. Még azt gondolom, hogy eléggé gyerekcipőben jár ez a dolog, de mindenféleképpen egy fontos küldetésnek tartom ezt a dolgot. Legalábbis azok, akik jó néhányan, akik ezt tényleg szívvel, lélekkel csináljuk, és már csak azért is, mert már nagyon sok, talán 10-20 éve már Indiában is megindult ez a folyamat, hogy a könnyű zenei, a zenében a könnyű zenei, a lájtos dolgokat kedvelik, a bollywoodi stílust, a táncban is egyre kevesebben űzik indiaiak is, maguk is. És Indiában azért még mindig jó a helyzet, mert ott mindig meg lesz az a klasszikus érdeklődésű közönség, ők soha nem fog kiveszni teljesen, de nyugaton azért, akik indiaiak, akik már elkerülnek ide, és itt élnek, őket már kevésbé érdekli. Uh-huh. És én ezt egy fontos dolognak tartom, ezt őrizni és ápolni, ezt a kultúrát, a régmúlt kultúráját, mert nagyon sok olyan értéket hordoz, ami az emberek szellemi és spirituális fejlődését szolgálják, és szerintem az nagyon fontos, hogy csináljuk, hogy ne adjuk fel, mert valóban igaz, hogy bizonyos nyugati emberek lesznek akár ennek az őrzői. Egy-egy ilyen kulturális kincsnek az őrzői. Ugyanúgy, mint például a jógában is megfigyelhető, hogy sokkal nagyobb az érdeklődés már nyugaton a jóga iránt, vagy az ájurvédikus kultúra iránt, mint mondjuk Indiában. Tehát valahol az indiaiak már kevésbé tartják fontosnak. Bár nem lehet ilyen durván fogalmazni, mert mondom, ott is megvan az a klasszikus érdeklődésű közönség, aki mindig is fontosnak fogja tartani a saját tradicionális kultúráját, de azért ez szerintem ez egy fontos dolog, hogy csináljuk. Akkor most jön néhány taktus a táncdrámába, és akkor utána egy pár szót erről is mesélj még nekünk. Get the kirdum dad ditto kirdaka dari kirdum ditto kirdaka dari kirdum tap kirdaka dari kirdum kirdaka dari kirdum bhamane satya bhamane bhamane satya bhamane satya bhamane zenében nagyon sok olyan elemet hallhattunk vissza, amiről az előbb beszéltünk. A neveket mondjad, mert én nem vagyok pontosan tisztában, hogy nevezik azokat azt a zenészt, aki mondta ezeket a szótagokat. Tehát aki a ritmikus uh-huh. szótagokat recitálja, ő az, aki a zenekart vezényli. Tehát amikor ő elmondta. És a táncosnak is. Neked is? Igen, mert ez most is, neked ott igen, voltál. És a zenekarnak is. Tulajdonképpen ja. mindenkit ő vezényel. Őt hívják úgy, hogy Nattu van ar. Egyébként ez csodálatos, hogyha a zenész, és aki mondja ezeket a szótagokat, az két külön személy, de annyira együtt van, hogy mintha egy személy van az ember. Én mindig azt képzeltem, hogy ezt ugyanez a dobos mondja, mert hát hogy tudná lejátszani azt, amit a másik csak éppen kimond. Hát ennek pont egyszerre meg kell történni a következőt. Igen, honnan... teljes összhangban igen. kell lenniük. Tehát a Nattu van ar, ő az, aki tulajdonképpen a tálamot, a ritmust adja, vagy szolgáltatja, és a mrüdangával együtt, és az énekes pedig a rágát, a dallamot énekeli. És a többi hangszer pedig utána megy. Amit énekel, az ugyanakkor meg a dramatikus résznek valamilyen szöveges igen, felvezetése, vagy egy ilyen... Igen, igen. Talán egy kicsit olyan lehet, mint egy mondjuk egy Bach passióban, egy korál, ami úgy visszaemlékeztet a történésre, vagy sokkal direktebb. Tehát ő leíró, ő már, igen, ő énekeli. Vagy inkább lirikusan közelíti meg. Ő énekeli a dallamot, a szöveget. De a történetet mondja. Igen, ő mondja a történetet. Uh-huh. Ez fantasztik. És a hegedűnek mi a szerepe? Azon kívül, hogy nagyon jól tehát hangzik. Tehát ők a többiek pedig, tehát akár a vína, uh-huh. akár a hegedű, akár a fuvola, ők is a dallamot, a rágát uh-huh. adják. A zene előtt beszélgettünk egy kicsit arról, hogy ezt a kultúrát úgy tűnik, hogy néhány, szerencsére nem túl kevés nyugati ember fogja áthozni Indiából, és elvinni a világon. Vajon ez hogy fog ez a jövőben működni? Ki fogja ezt segíteni? Hát ezt én nem tudom, nem vagyok jós. De minden esetre ezt illetően én azt gondolom, hogy feltétlenül támogatva kellene, hogy legyen mindkét részről ez a művészet, vagy ez a munkásság. Tehát akár a magyar részről, akár az indiai részről is. Mivel, tehát csak a saját személyes helyzetemből kiindulva magyar létemre, tulajdonképpen egy indiai, egy távoli kultúrának a hordozója vagyok, és ezt azt gondolom, hogy mind a két részről ezt támogatniuk kellene, mind a indiai, mind a magyar félnek. Valahol az ember ott van ezzel, ahol a part szakad, tehát tulajdonképpen elmondható az, hogy magyar létemre azért nem vagyok támogatva, mert egy indiai kulturális kincset őrzök. Igen, tehát ami Magyarországon még mindenféleképpen egy perifériális művészetnek számít, mint minden más hasonló, nem csak az indiai, akár indonéz, vagy kínai, vagy japán, vagy bármi más hasonló. És ezt azért ezen a helyzeten kicsit jó volna javítani, fölhívni a figyelmét a magyar táncszakmának arra, vagy színházi szakmának is akár, hogy itt bizony vannak más művészetek is, amelyek odafigyelést igényelnek. Mert ez a magyar művészetnek is lehet egy gazdagító kincse. Sőt, én megmerem kockáztatni, hogy, és ezt valószínűleg nálam sokkal jobban tudod, mert te klasszika filológia szakon végeztél, ami azt jelenti, hogy eléggé sajátosan, ugye ez nem egy pénzéhes vállalkozás hát volt. Az de hát ez azt jelenti, hogy az ógörög kultúrával foglalkoztál alapvetően, hogy akkor te bizonyára világosan látod, hogy ez a kulturális kapcsolat ez sokkal erősebb, mint amit ma képzelünk, mondjuk 2000 vagy sok ezer évvel később, amikor egy ilyen modern nyugati kulturális dominancia érvényesül, amiben nem látszanak a gyökerek olyan világosan, hanem inkább a pénznek az ereje az, ami számít. De a mi kultúránk és ez az indiai kultúra, ez tulajdonképpen nem áll olyan nagyon távol egymástól. Nem áll olyan távol. Tehát ha arra gondolok, hogy igen, tehát vannak kulturális kapcsolatok, gyökerek, amik oda vezetnek vissza, hogy érdemes volna ezzel komolyabban foglalkoznunk a keleti művészetekkel. És hát a görög kultúra is, hát nyilván tehát nyelvészeti szempontból persze indoeurópai nyelvcsaládba tartozik mindkettő, tehát igen, fontos klasszikus értékeket képvisel mind a kettő. Tehát az összes, jó szerepel az összes európai nyelv, az szinte közvetlen rokonságban van a szanszkrittal. Igen. De érdekes módon, mintha egy kerülő úton, de a magyar is ugyanilyen lenne, és sok más nyelv, szláv nyelvek is. Ez mondjuk az inkább az indoeurópai vonulathoz tartoznak, talán nem ennyire belemenni. De a lényeg az, hogy megdöbbentő az, hogy ehhez az ősi nyelvhöz, és nyilván a kultúrához is ez milyen ezer szállal kapcsolódik. Igen. És talán még az érdekes, hogy nagyon sok magyar ember lelkében nagyon, nagyon komolyan ott lapul valahol ez a nagy szeretet a keleti kultúrák iránt, ami egy megmagyarázhatatlan dolog szerintem. Egyébként az indiaiak ezt hogy fogadják? Nem kételkednek abba, hogy képesek vagytok ezt megtanulni rendesen? Nem tudom, hogy kételkednek-e, hogyha az ember bizonyságot, tehát ha a bizonyítékát adja, hogy képes, akkor már nem kételkednek, vagy nem tudom ezt pontosan, ezt tőlük kellene megkérdezni. De elfogadnak inkább. Partnerként? Hát persze, egy idő után már elfogadnak, igen. Én fontosnak tartom mindenféleképpen a velük való kapcsolatot, tehát azt, hogy ez egyre csak erősödjön, és sose szakadjon meg. Tehát az, hogy például az előadásra is most, hogy jöjjenek el minél nagyobb számban az itt élő indiai közösség tagjai. Akkor most még jön egy finom slóka, abból hallgatunk egy részletet, és utána szeretnék még visszatérni az előadásra egy pár perc erejéig. Thank you. கஸ்தூரி திலகம் கஸ்தூரி திலகம் லலாட ஃபலகே கஸ்தூரி திலகம் லலாட ஃபலகே வட்சஸ்தலே கௌஸ்துபம் வட்சஸ்தலே கௌஸ்துபம் Még légyszer mondd el, hogy ez az előadás hogy tekinthető meg, közben nagyon kiszaladtunk az időből. Tehát a Fonóban november 29-én csütörtökön este 8 órakor lesz látható, és és ő excellenciája Mr. Ranjit Ray, India nagykövete fogja megnyitni az előadást. Aki még nem tudná, hogy hol a Fonó, az a 14. kerület, Stregovo utca, nagyon könnyű ide jönni, Fehérvári útról nyílik. Tóth Gabriellával beszélgettünk, aki kucsipudi táncos, és ennek a szép előadásnak az előadója lesz, és már, tehát jövő csütörtökön, köszönjük szépen, meg elbúcsúzunk Önöktől, 2 hét múlva lesz ismét India hangja, addig is minden jót kívánok.